け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる誰もが待ちに待った悟空がついに来た。 どう？ へっ！戦闘力はゴミみたいなもんだぜ。 には勝てねえ。戦わなくてもわかる。 まさか 4匹まとめてあの世に送ってやる。行こう、ウルトラ なんと、たった一撃でリクームを倒してしまった。 やつはスーパーサイヤ人なのか。 赤と青のライトニングボール、ギースとバータが悟空を襲う。 Nic tu po was. Dam wam dobrą radę. Wracajcie na swoją planetę. Chyba, że chcecie skończyć jak wasz kolega. Słyszałeś? Myśli, że jest od nas silniejszy. Chyba nie wie, z kim ma do czynienia. Wprawdzie udało mu się pokonać jednego z naszych, ale z nami nie ma szans. Wykorzystał moment nieuwagi przeciwnika i to dało mu przewagę. Nie sądzisz, że przypadek sprawił, że wygrał? Masz rację. Teraz koło fortuny obróci się. Oto odpowiednia chwila. Damy nauczkę temu ważniakowi. Zaczynam się niepokoić. Skąd u tych drani tyle pewności siebie? Być może są silniejsi niż myślimy. Będę bronił honoru naszej armii. Do ataku. Publicznie cię ośmieszymy. Do ataku. Nie robią na mnie najmniejszego wrażenia. Musisz wygrać za wszelką cenę. Gotów? Gotów? Atakujemy. Tak jest. Bez sensu. Zamiast odpowiedzieć, stoi odważnie przed nami. Strach go sparaliżował. Patrz, nawet nie śmie podjąć walki. Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego nic nie robi? Chyba nie wie, którego z nich zaatakować. Stoi jak wryty. Masz jakiś pomysł? Zawsze mam dobre pomysły. Pokażemy mu nasz słynny numer. Uwaga! Tym razem Son go przegrał. Pora pokazać mu nasze możliwości. Chodź, Barter, niech się przekona, na co nas stać. Nie powinieneś nas lekceważyć, jesteśmy silniejsi. Zapłacisz mi za to. Trochę przesadziłem. Nie chciałem cię zdenerwować. Kiepsko wyglądasz. Do ataku. Zbliż się. Gratulacje. Jeszcze nie przegrałem. Widziałeś? Wyrzucił ich w powietrze siłą woli. Mamy 7 kryształowych kul. Dzięki nim zyskam nieśmiertelność. Najpierw trzeba wezwać boskiego smoka. Potem spełnią się wszystkie nasze życzenia. Z pewnością jest magiczne zaklęcie wzywające smoka. Niestety nie wiem jakie. Co gorsza, nie mam pewności, czy nameczanie zechcą mi je wyjawić. Trzeba będzie zmusić ich do mówienia. Uratuj naszą planetę. Ile razy mam ci powtarzać? Musicie przyjąć odpowiednią postawę. Przyjrzeliście się dokładnie? Komendant Fraser nakazał wymyślić mi nową technikę walki i jak najszybciej mu ją zaprezentować. Musicie mi pomóc. Wykażcie się dobrą wolą. Jeżeli podejmiecie współpracę, dostaniecie to w prezencie. Widzicie, jaki jestem uprzejmy? Dobra, na miejsca. Ja ci pomogę. Możesz na mnie liczyć. Na mnie też, szefie. Bierzmy się do pracy. Siły specjalne. Jesteśmy najlepsi. Nie wolno dotykać kryształowych kul. Mają olbrzymią wartość i Fraser powierzył je mojej opiece. Zaufał mi, nie mogę go zawieść. Dlaczego ją popchnąłeś? Dlaczego? Skoro tak bardzo chcecie je dotknąć, proszę bardzo. Jeżeli uda się wam złapać choć jedną, dostaniecie po cukierku. Powodzenia. Pierwszy, który złapie kulę, niechaj mi ją natychmiast przyniesie. Nie będziecie dobrymi żołnierzami dopóty, dopóki nie wykonacie powierzonego wam zadania. Widziałeś? Żołnierze specjalnej armii Tyrana wcale nie są tacy doskonali. Nie potrafią nawet pokonać taty. Nie ciesz się za wcześnie. Nawet Vegeta musiał im ulec, a przecież posiada moc, o której im się nie śniło. Myślę, że nie pokazali jeszcze wszystkiego. Z pewnością mają w zapasie niejedną sztuczkę. Powiadają, że w jedności siła. Razem powinni pokonać tatę bez wysiłku. Co się dzieje? Nic z tego nie rozumiem. Dzięki wewnętrznemu komputerowi jestem w stanie zmierzyć jego siłę. Nie jest taka wielka, a jednak moje ciosy nie robią na nim wrażenia. Nie wie, że Son Goku potrafi w pół sekundy zwiększyć swoją moc. Na tym polega jego siła. O tym wiemy tylko my dwaj. Nasi wielcy przeciwnicy będą niemile zaskoczeni. Widzicie? Potrafi się tak wspaniale skoncentrować, że samym wzrokiem mógłby przenosić góry. Trzymaj się, Son Go. Pokaż tym draniom, do czego jesteś zdolny. Wierzymy w ciebie. Na co on czeka? Próbuje nas wytrącić z równowagi. Co za głupiec. W ten sposób nie pokona takich żołnierzy jak my. Hej, a może by mu tak zadać ostatni cios? Wiem, co masz na myśli. Doskonale. Uważaj. Dam ci znak. Alors attention, signal! Chyba się nie udało. Banda drani. Jak mogli zostawić biedną dziewczynę samą jak palec w takim ponurym miejscu? Mam tego powyżej uszu. Ale kogo to obchodzi? Kiedy się tu zjawią, zażądam, by natychmiast zawieźli mnie do domu. Rujnuję sobie tutaj zdrowie. Wiedzą dobrze, do czego to doprowadzi. Chciałabym być na ziemi. Nie zasłużyłam na to. Co on tam szykuje? Siła 4 wzywa siłę 3, odbiór. Słyszę cię, o co chodzi? Zmiana planu. Przywołamy słynną ognistą kulę. Założę się, że kiedy ją zobaczy, przestraszy się i weźmie nogi za pas. Czekam na polecenia. Oto co zrobimy. Zgromadzisz energię i z całych sił rzucisz w jego kierunku ognistą kulę. Kiedy ją zobaczy, zacznie uciekać. Wtedy ja go dogonię. Wedle życzenia. To nasza ostatnia szansa. Ognista kulo. Widzisz, co cię czeka? Nie rusza się, jak to możliwe? Odbił ją. Bez sensu. już po nas. Gdzie on jest? Nie widzę go. Ciekawe, gdzie on się podział. Jest za tobą. Niespodzianka. Moc Songa zdecydowanie przewyższa zdolności specjalnej armii. Żadna sztuczka przeciwnika nie okazała się dość groźna dla naszego bohatera. ないほどの面白い戦いになりそうだ。この義乳様の真の力を見せる時がまさかやってくるとは思わなかったぞ。 次回ドラゴンボール Z、 ついに直接対決、義乳隊長のお出ましだ。 父さんは宇宙一だ。